पागल कहते हैं मुझे सभी, पर मैं हूँ तेरी दीवानी। तेरा ऐसा क्या नशा मुझे, मैं कभी से थी अनजानी। दीवाना में देखा जब होश मेरे उड़ गए, डर लगता था पर कहा नहीं तुमको। कैसी ये पहेली है, कहना भी जरूरी है। कुछ कुछ होता है पहले ना कहा। शाहरुख शाहरुख शाहरुख शाहरुख कहा, ना सोई ना जागी ना होश रहा। शाहरुख शाहरुख शाहरुख शाहरुख कहा, ना सोई ना जागी ना होश रहा। दिल से बाजीगर हो तुम, ये दिल तो पागल है। डॉन बादशाह रावण मेरी चाहत है। कभी अलविदा ना कहना तुम चलते चलते, रब ने बना दी जोड़ी है मोहब्बती। Your name is Khan, मेरे देवदास हो तुम। कल हो ना हो, कब मैं हूँ ना बस तुम। शाहरुख शाहरुख शाहरुख शाहरुख कहा, ना सोई ना जागी ना होश रहा। शाहरुख शाहरुख शाहरुख शाहरुख कहा, ना सोई ना जागी ना होश रहा।